Trójce czas na Nocną Polskę. Ewelina Milik, Filip Wolski, Tomasz Żonda. Witamy, zapraszamy na najbliższe dwie godziny. Dużo polskiej muzyki, ale będą również goście już za chwilę. Rozpoczęliśmy od nagrania grupy T-Love, od piosenki My Marzyciele. To jedna z pierwszych studyjnych piosenek zespołu, wydana przed laty jeszcze na singlu Tom Tresowskim. Ale panów śpiewających dzisiaj właściwie nie będzie podczas naszego spotkania. Na koniec być może pojawi się jeszcze jeden, a być może będzie to właśnie Muniek, ale wcześniej jeszcze przez kilkadziesiąt minut w Trójce o płycie, która ukazała się wczoraj. Płycie, która na mnie zrobiła niezwykłe wrażenie. Ale o tym wszystkim opowiem nie tylko ja, również goście, którzy za chwilę już w naszym studiu. Trójce goście, Karolina Harko. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Piotr Plato. Dzień dobry również. Czy mogę zaryzykować stwierdzenie, że to jest duet Karolina Harko? W pewnym sensie tak. To jest Harkolot. Napisał Piotr do mnie w mailu, że tej płyty twojej, która się ukazała wczoraj, należy słuchać na słuchawkach wieczorem. Ja nie wiedziałem, nie doczytałem tego wszystkiego, bo ja mam taki zwyczaj, że jak jest zespół artysta, który debiutuje, który jest ze mną w studiu po raz pierwszy, ja wolę nie czytać tego, co jest napisane na jego temat. Okay. Wszystkiego ja się mogę dowiedzieć od was, więc po co mi te informacje? Więc ja przejrzałem, tak szybko przeleciałem przez to i przeoczyłem informację słuchaj wieczorem na słuchawkach. I dopiero dziś rano, kiedy po raz drugi włączyłem sobie płytę, już nie na słuchawkach, bo wczoraj wieczorem to zrobiłem zupełnie bez tej informacji wcześniejszej, tak, usłyszałem różnicę. Ta płyta ma tak niezwykle dużo warstw, których, słuchając na głośnikach, tak jak słuchaliśmy przed chwilą w studiu, my tego nie słyszymy. To prawda, no to na pewno też jest duża zasługa, myślę, miksu, czyli Marcin Bors, który pomagał mi z miksem, masterem tej płyty. Ja po prostu bardzo lubię, jak jest ta warstwowość, jak nie wszystko jest takie właśnie na pierwszym planie, takie powiedzmy zbite razem, tylko doszukiwanie się tych smaczków. Ja zazwyczaj też jak słucham muzyki, to też sama dopatruję się takich niuansów i bardzo lubię, jak po jakimś czasie dopiero w jakiejś piosence usłyszę, że tam coś tu brzęczy, coś tutaj dzwoni, coś tutaj gra, tu jeszcze jest jakaś melodyjka. Ja mam ciekawą historykę potem do opowiedzenia jeszcze. No to powiedz. Chodzi o to, że miałem kiedyś taki zestaw kasetowo, kompaktowy Sony, wiesz, taki, taki magnetofonowy, dwa deki i kompakt. I jeden z głośników był w przeciwfazie. On był zepsuty. Ale dzięki niemu ja usłyszałem w tysiącach piosenek po prostu rzeczy, których bym kompletnie nie usłyszał, bo on po prostu podawał tylko połowę sygnału, albo też wyrzucał do przodu połowę sygnału, który był gdzieś tam ukryty. Więc ja słyszałem na tym zepsutym sprzęcie totalnie inne rzeczy, jakieś inne chórki, jakieś inne instrumenty, których po prostu nigdzie indziej nie słyszałem. Więc czasami tego typu wady naprawdę mają wartość, nie? A no, na płycie Karoli... Ja jakoś wad nie widzę, polecamy bardzo. Obrazki z letargu. Właśnie chciałem podać tytuł przed momentem. Skąd się wzięła? Tomek, my sobie czytamy w myślach. Ja czuję, już dwa elementy się takie pojawiły. Skąd się wzięła Karolina Harko? Skąd się wzięła Karolina? Z kosmosu. Piotrek mówi, że z kosmosu. Skąd się wzięła Karolina Harko? Wzięła się z... i z wielu lat myślenia o tym, żeby wyszła do świata. I żeby rzeczywiście się wzięła na tym świecie i pojawiła. Tak, muzycznie oczywiście. I z wielu lat też takiego mentalnego przygotowywania się do tego, że czy to moje, czy ja na pewno tak chcę, albo chcę, ale to jak? A jak to w ogóle zrobić? I w ogóle co to będzie, jak ja te piosenki w ogóle puszczę światu? Więc... to były długie lata takiej wewnętrznej rozmowy i myślę, że też sporej walki nad tym, żeby w tym, teraz, też terapii, żeby teraz stać w sobie z tą płytą w ręku i się z niej cieszyć i się nią chwalić, a nie się jej bać. Ja chciałem, podniósł palec. Tak, tak, ja się śmiałem po drodze, bo jak Karla mówiła o tych wielu latach takiej wewnętrznej rozmowy, to chciałem właściwie powiedzieć, że ja gdzieś po środku, gdzieś pod koniec tej wewnętrznej rozmowy po prostu wprosiłem się na tą rozmowę i ją wyciągnąłem siłą z Lublina do Warszawy i zaczęliśmy tam prędzej czy później już tą płytę robić wspólnie, bo ja usłyszałem piosenkę Hamak jako pierwsze demo Karoli. Ja doskonale wiedziałem, jak Karolina śpiewa, bo my żeśmy się spotkali w takim programie dla wokalistów dawno, dawno temu i Karola wystąpiła na mojej płycie również, pierwszej solowej. Powiedziałem, jak śpiewa i wiedziałem, że muszę ją zaprosić do jakiejś piosenki. Jeszcze nie byliśmy w ogóle razem wtedy, teraz jesteśmy parą. Natomiast ja Karolinę musiałem trochę na siłę zaciągać do robienia muzyki. Ona była tak bardzo oporna w tym, żeby się dzielić tym ze światem. A jak ja usłyszałem, jak ona piosenki pisze, poza tym, że śpiewa, to już było dla mnie jasne, że tutaj w ogóle nie ma co czekać nawet sekundy. Trzeba z tą dziewczyną robić płytę po prostu, bo jej, że tak powiem, rówieśnicy, czy ludzie tam starsi, młodsi, ale gdzieś tam z tych pierwszych miejsc list przebojów. Ciężko to powiedzieć, że nie mogę powiedzieć, że tak jakby, że oni w pewnym sensie w moich oczach często nie mają nawet takiego talentu, prawda, ale są gdzieś na tych listach, a Karola, która boi się, jest gdzieś pod jakimś kamyczkiem ukryta. Po prostu to mi się nie zgadzało. Ja po prostu chciałem, żeby dołączyła po prostu tych ludzi, którzy tą muzykę robią. No i na szczęście jest ta płyta teraz i cieszmy się nią wszyscy. No. Ale też Kropka. Jedno i drugie robię kropkę w tej chwili, ponieważ pomyślałem sobie, że piosenka numer dwa, czyli Mosty, jest takim utworem, który świetnie obrazuje to przejście z tamtego, co było, do tego, co jest. Tak. Nie ma przeznaczenia, przypadkom nie ufam już. To, co się nie zmienia, to tylko droga z ławy burmu. Głową wciąż wybiegam dokądś poza tu i teraz. Zamykam się i żyję tam. Szukać chcę spełnienia, już zmęczył mnie za bardzo ten stan. Tyle już trwa i klei się jak cień. Ta cisza obok mnie, zawołaj z całych sił. Pójdę za głosem twym. Pełen nieba, most znam moc. Przybliża mnie co dnia, co noc. Do snu przybiegłam za nim tu. To nie bez znaczenia, będziemy ze sobą trwać, tworzyć nasze plemię, wypełniać wszystkim, co łączy nas. Za to, że znam tę ciszę obok mnie, bo kiedy nie ma cię, białe w koło mgły, opadam całkiem z sił. Karolina Harko, ten utwór jest tak skomplikowany, jeśli chodzi o bazę muzyczno-rytmiczną, ale to wszystko pasuje do całości, bo ja mam wrażenie, że tak śpiewasz i potem to takie odejście od rzeczywistości jest bardzo wyraźnie wyeksponowane muzycznie i brzmieniowo generalnie. No tak, to prawda, że sporo jest w ogóle na tej płycie o tym, że ja trochę jestem na ziemi, a trochę w kosmosie, tak mentalnie i emocjonalnie, więc trochę też tak jakby może nie uciekam, ale no samo mi się ucieka od tej takiej trudnej, codziennej bieżączki i takiego gonitwy i tego wszystkiego, więc rzeczywiście tam trochę kosmosu w tych piosenkach może być, w sensie, że to jest takie czasami, no zwłaszcza ta piosenka w formie swojej, to ja sama musiałam sobie się nauczyć, jaką ona ma formę, jak ją śpiewałam na przykład, żeby się nie mylić, bo taka jest skomplikowana i tam nieoczywista. Tam jest mnóstwo też swoją drogą takich twoich wymiany myśli między tobą a chórkami, które tam się pojawiają. Tak. To jest pierwiastek z trzech w tych chórkach? Nie, to w hamaku będzie pierwiastek z trzech, a tutaj w całej reszcie chórki są moje. Czy gadasz sama do siebie? Sama do siebie, no stop. Piotrek to najlepiej może potwierdzić. Oj tak. Ale ty mówisz teraz do mnie, czy do siebie? Nie, do siebie. Tak, Karola. Lubi wypowiedzieć te słowa, żeby one wybrzmiały w pokojach, w to salach. Jest po prostu, mnie się inaczej myśli, jak mówię. Po prostu inaczej te myśli, one są już powiedziane i one jakby inaczej... No lubisz ze sobą pogadać po prostu. No, trochę ten tak, dialog jest na całej płycie widoczny. A tutaj na przykład Marcin Bors, pamiętam jak produkowaliśmy ten utwór, powiedział, zrób te chórki, zrób takie chórki, jak takie włoskie płaczki. I jak Karolina nagrała naprawdę fantastyczne partie chórów, takie sześciowarstwowe, w ogóle piękne. Marcin potem z tego oczywiście wziął, jak to Marcin, taką esencję i dodał po prostu tak, żeby nie zaszkodzić głównie wokalowi. Tak jakby jego wokal główny jest takim jego zawsze u Karoliny takim elementem, który musi być na wierzchu i on tego będzie bronił jak niepodległości. I te chóry dał tam jakieś takie smaczki, które po prostu nie przytłaczają, ale które z każdym przesłuchaniem się troszeczkę głębiej się w nie sięga. Tam takie są szepczące duchy, które ci podświadomość, która podpowiada ci całość. I sens w tym, że na początku było bardzo żal, że on nie dał wszystkich tych warstw, które Karolina nagrała, tych wszystkich chórów. I po prostu strasznie płakałem, strasznie z nim tam rozmawiałem mailowo o tym, dlaczego to tak, a nie inaczej. Ale ja ten utwór kocham, naprawdę jeden z moich ulubionych i on mi się nie może znudzić. On mi się nie może znudzić a znam go już prawie 2 lata, bo przecież zaczęliśmy z Marcinem dawno temu. Ja znam go od wczoraj. No to szerokiej drogi. Marcin Bors był wspomniany, ale tych ludzi, którzy wraz z wami na tej płycie jest troszkę więcej. Jest trochę więcej, tak. No, jest 8 producentów. Jest 10 piosenek, z czego, znaczy inaczej, 9 w streamingu, 10 na płycie fizycznej i 10, która ma tytuł Zima, jest bonusowym trackiem na płycie fizycznej, ale będzie dostępna w streamingu w styczniu, więc to jest też taki bonusik dla osób, które mają fizyczny egzemplarz. Czy mamy tego nie grać dzisiaj? Nie, absolutnie nie. To też może być taka nagroda dla słuchaczy trójki, dokładnie, że sobie posłuchają. Jeszcze nie będzie przez kolejny miesiąc. A ta płyta swoją drogą, sorry, że ci tutaj wbijam się w sentencję. Tak, bo były jakieś płyta, pytania nie ludzi, razem, ale... Nie mówcie razem. Tak, dokładnie. Postaramy się. Ta płyta jest też takim podziękowaniem dla ludzi, którzy pomogli nam w trakcie produkcji tej płyty ukończyć tą produkcję, bo my żeśmy wystartowali akcję crowdfundingową, która pomogła nam jeszcze potem zdobyć fundusze na miksy płyty i na wytłoczenie tej płyty, więc oni wszyscy lada chwila dostaną paczuszkę z tym kompaktem właśnie i z tą dodatkową piosenką, której jeszcze jakiś czas dłuższy nie będzie po prostu w streamingu. Tak, i w ogóle to jest piosenka, którą sama wyprodukowałam, tak się złożyło. Ta Zima, tak. Tak, i jest 9 piosenek, 8 producentów. To o tym, kto jest w tej ósemce, powiecie za chwileczkę. Dobrze. Bo ja teraz proponuję utwór Tańcz, który będzie zupełnie inny, jeśli chodzi o warstwę rytmiczną. Tak. Zresztą ten taniec pojawia się tylko w tym utworze, tam jeszcze potem też wraca gdzieś tam. Tak, wraca. Proszę, chodźmy spać, jest coś o tańcu. Jest coś o tańcu, na pewno. Może gdzieś jeszcze? Widzisz, słuchałem tej płyty. Tak, jest. Posłuchajmy jestem razem. Bardzo szczęśliwa. Na drewnianej szafce zostały po tobie winyle i jazz. Otulają je wciąż ślady twoich rąk. Analogowy dźwięk przypomniał mi ten ostatni wspólny dobry dzień. Jeden dzielił nas od końca świata krok. Duszno im było, taki głód, żeby leco. Wybył mi brak. Świat wokół nas. Wokół nas. Tańcz, tańcz. Gaśnie świat. Tańcz, tańcz. Nie ma nas. W tym milczącym domu zostali po tobie Coltrane i Miles. Strzępy twoich nut, niezagranych fraz. Kosy ścian pokryte echem rozmów niedawnych dni. Odbijają je coraz głośniej. Ten urwany dźwięk głuchej ciszy nagły wstęp. Nakręca gniew, biegnę tańczę, spalam się. Wydostać chcę ten ostatni krok, ta właśnie świat wokół nas. Wokół nas, stać, stać. Jaśnie świat, stać, stać. Nie ma nas. Zniknął świat wokół nas. Wokół nas, stać, stać. Zniknął świat, stać, stać. Nie ma nas. Właśnie, masz dużo takich elementów. Znikam, kończymy i tak się urywa nagle. I do widzenia. Karolina tak. Harko, Piotr Lato w studiu naszym. I powiem tak. Kojarzysz Coltrane'a w ogóle? Kojarzysz. No dobrze. A jak się ma to do tej piosenki? Na płytach tam różnych to, tam wiesz, jest to było. W tekście o Milesie chyba i o Coltrane'ie. Tak. O to chodzi. To ja napisałam o tym. No tak, faktycznie. Widzicie, jak to jest, znać swoje teksty dobrze. No dobrze, to mówcie o tych ludziach, którzy są poza Marcinem Borsem na płycie. Tak, no w tej piosence produkcją zajął się Piotrek Pluta. On tak właśnie z takiej bardzo, bardzo spokojnej ballady, to była, demo to było piano-wokal, była ballada, przysłał nam taki szkic produkcji, aranżu, który był już blisko tego, co teraz, jeśli chodzi o klimat, i ja na początku byłam w bardzo dużym szoku, że gdzie ta moja piosenka się podziała. Natomiast, czy pasujesz do tego, nie? Tak, ale... ja do tego pasuję, ale potem stwierdziłam, że ma to taką energetykę, jeszcze potem kończyliśmy to razem w studio u niego we Wrocławiu, tak? Mhm. Bo mi się te miasta wszystkie mylą. I dużo po prostu tak jakby na żywo się tego aranżu działo, więc te wszystkie elementy, te rytmy, te chórki takie wyjące, to wszystko było razem, gdzieś tam koncepcja tworzyła się wspólnie, więc to takie też było... Tak. Inna odsłona, ale jednak mnie wciąż. Przyzwyczailiśmy się do tego, ale z drugiej strony ja pamiętam, jak też pierwszy raz słyszałem tę propozycję Piotra w samochodzie jadąc i było zdziwienie, ale z drugiej strony jakoś tak czułem, że ta piosenka będzie pasowała, że ona będzie o czymś takim, o takim uwolnieniu po prostu nadmiaru jakichś takich emocji, jakichś takich, powiedzmy, jakiegoś bólu, prawda, w tym takim dzikim tańcu, i widziałem taką dziewczynę, która idzie na początku, a potem biegnie i po prostu emocją rozsadzają i tańczy gdzieś po jakichś samochodach, po parkach, tak w ogóle. W sobie to właśnie wiedziałem, że to już chyba zostanie, tak, że i my nawet tekst pisaliśmy w sumie jakoś pod to, nie? Pamiętasz, że ten tekstu na początku polskiego nie było? Chyba tak było. Tak. A tekst jest dosyć, bym powiedział, minorowy, no. Jest, no właśnie, taka... No i w końcu nie powiedzieliście o tych wszystkich ludziach. No i właśnie, to tak. Letarg to jest Mateusz Brzostowski. Perkusja Poznań. Tak, perkusista, który wyprodukował ten numer i też zrobił to tak, że od razu ten... Lubiłam domówkę, a z aranżu, jak zobaczył, usłyszałam pierwszy raz to, co on zrobił, to polubiłam ten numer jeszcze bardziej. Jest Proszę, chodźmy spać. To jest piosenka napisana z Busławem, czyli nie tylko on ją produkował, ale wspólnie pisaliśmy tekst we troje z Piotrkiem. I też końcówka, taki bridge tam na koniec też muzycznie, więc dużo śliczny kompozycyjnie też tam się udzielił. Jest Może przeżyję to. To produkował Jeremiasz Hędzel. Hamak? Hamak to było tak trochę ja, a potem Bors stwierdził, że on tam coś słyszy, on tam coś widzi i on tam to dogra. Więc jeszcze on się tutaj dołożył, ale to zupełnie to było takie dodatkowe i bardzo mu za to dziękuję. O Tańcz, Tańcz mówiliśmy. Tak. Singiel Niedobrze. Niedobrze to jest Robert Cichy. Tak, Robert Cichy. To w ogóle była pierwsza piosenka, jakukolwiek zrobiłam z kimkolwiek. Pierwsza produkcja. Więc tam też się trochę uczyłam tego, jak to ma być. Też finalnie rytmicznie tam tę warstwę rytmiczną pomógł nam domknąć Marcin Bors, więc też gdzieś znowu jakaś jego tutaj dodatkowa taka energia wpłynęła. I co tam nam jeszcze zostało? I Leć. Leć to jest Adam Bieranowski, klawiszowca Mroza, ale też robi sporo właśnie Proszę, teraz. Chodźmy spać. Proszę, chodźmy spać, to jest właśnie Busław. I kto tam, co tam? Zima jeszcze jest na koniec. A zima to ja. Zima to ja. No i tak, powiedziałeś, że pierwszym utworem było Niedobrze. Tymczasem to jest ostatni utwór, który ukazuje się razem z wydaniem płyty. Dokładnie. I piosenka chyba najbardziej przebojowa z tej płyty. No, tak mi się też wydawało, dlatego chciałam zachować ją właśnie na moment premiery, żeby jednak promowała piosenka taka, która jest najbardziej singlowa, no bo wcześniejsze single były po prostu po to, żeby świat mógł usłyszeć moje piosenki i nie było ich tak dużo, żeby po prostu móc troszeczkę jakby się z tą muzyką dać poznać, ale rzeczywiście ten ostatni singiel jest najbardziej taki singlowy. O tym powiesz za chwilę. Dobra, bo akurat o tej piosence. Dograjmy. Zakończę. Okay. Za późno dziś te same słowa nie dobrze mi i oczy we śnie zalane łzami odwracasz się. Idź, a kiedyś powiem ci, jak to mogło być. Idź, nie odwracaj się tu. Nie odpowiem ci, nie musisz. To jest taki utwór, kiedy są napisy końcowe w kinie i kończy film akcji. Bo film akcji, nawet nie film, nie komedia romantyczna. Nie. Tylko taki intensywny film, gdzie było emocji cała masa i wchodzi ta piosenka na koniec. Ja idealnie to nazwałeś, tak? Ja bardzo się polecam z tą piosenką na taką okazję, naprawdę. Słyszeliśmy już też parę razy właśnie, że to jest takie troszkę bondowskie w ogóle, taki ma jakiś... Jako powiem Karolina Harko-Piotra, to żeby ktoś się włączył, tak, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Witamy ponownie. Jarko, jednym zdaniem podsumuję, że kiedy usłyszałem pierwsze Karoli demówki, już wiedziałem, że trzeba robić płytę i zaczęliśmy tą płytę robić. Już było naprawdę sporo piosenek. Karola jeszcze gdzieś wyciągnęła po prostu z szuflady. No tu jeszcze mam tam coś znalazłam, zobacz. No i puściła niedobrze i po prostu włosy mi stanęły dęba. Tak więc myślałem, dziękuję. Że to było niedobrze. Z nadmiaru emocji chyba. Nie, ale naprawdę podziałał na mnie ten refren bardzo mocno wtedy z samym pianem, z samym wokalem, tak jak powinny demówki działać. Ukulele to było, racja. Tak. Racja. Tak więc to jest singiel promujący płytę. Mhm. No ale to taki fortepian właśnie intensywny, to bardzo świetnie pasowałoby do wszystkiego. Tak, tam tak, jest, tak, tam jest, gdzieś w którejś z warstw głęboko da się ukryte. Dosłyszeć w słuchawkach, tak. Więc właśnie, dużo ukrytych dźwięków, także jesteśmy w dobrym momencie, bo w nocy ta muzyka zabrzmiała zupełnie inaczej niż byśmy słuchali jej w ciągu dnia, bo te dźwięki, gdybyśmy słyszeli szum ulicy gdzieś tam w oddali, to wszystko by nam gdzieś zginęło. W nocy to zabrzmiało, mam nadzieję, u Państwa w głośnikach również brzmi ciągle bardzo dobrze. No, obiecaliśmy, że będzie zima, której nie ma w streamingach, więc dzisiaj Państwo mogą sobie wrócić do tej płyty, do tych rzeczy, które dzisiaj pojawiły się w audycji w Trójce i posłuchać, ale zimy Państwo nie posłuchają, mogą zrobić Państwo tylko w Trójce, dopiero potem w styczniu. Tak, zgadza się. To więc proszę nastawić uszu. To nie jest znak, że nie wiem, co dalej. I błąkam się ulica. Piotr chwycił gitarę, myślałem, że to są efekty już chwytania gitary, to tam w piosence takie dziwne dźwięki się pojawiają oryginalnie. Tak, tam jest dużo w tej piosence dziwnych dźwięków z, jak to się mówi, gambofonem nagranych różnych pluć świstów. Wszystko twoja robota. Wszystko moja robota, tak. Zima, tego nie ma jeszcze w streamingach, było tylko w Trójce. Muszą państwo poczekać na kolejną prezentację za chwilę. Być może wtedy, kiedy będzie miała ta piosenka premierę, to spadnie śnieg duży. No, dlatego właśnie będzie miała premierę w styczniu, dlatego to nawet ze względu na to, licząc na to, że jakaś zima się pojawi w tym okresie. Ona wywoła zimę. Wywoła może zimę i dlatego nie postanowiłam ją odłączyć od płyty w streamingu i zostawić ją na styczeń. To prawda jest taka, że narzekamy, jak jest zimno, natomiast ten śnieg i ta biała pokrywa ziemi powoduje, że jest mniej depresyjnie zimno. To prawda, no właśnie nie chodzi o to, żeby jak już ma być zimno, to nie chociaż będzie ładnie. No więc tak. Właśnie, to jest podstawa zupełna. Karolina Harko, Piotr Lato, dziękuję bardzo za bycie wraz z nami w Trójce w nocy. Dziękujemy bardzo. Nie będę ukrywał, że ja tej płyty posłuchałem naprawdę z olbrzymią przyjemnością. I cieszę się, bo dawno nie słyszałem płyty, która byłaby tak bardzo przemyślana, ale nie przekombinowana. To fajnie powiedziane. No, dziękuję bardzo. A to nie jest takie proste, wbrew pozorom. Cieszę się bardzo. I dużo przyjemnych dźwięków, dużo przyjemnej muzyki, tekstów, no i twój głos przede wszystkim, którym też tu nie próbujesz forsować. Nie próbujesz pokazać, że umiesz więcej, bo umiesz więcej, co słychać. Natomiast to wszystko jest gdzieś tam w odpowiednim wymiarze zachowane. Tak, ja lubię jakoś tak używać wokalu jako takiego narzędzia do opowiadania, a niekoniecznie do udowadniania czegokolwiek. To teraz udowodnicie na żywo, że potraficie. Piotr Lato ma gitarę, w związku z tym jak u Hitchcocka gitara pojawiła się w studiu przy waszym wejściu, więc musi zabrzmieć również na zakończenie. Więc ja w tej chwili milknę, jeszcze raz tylko powiem, że nasi goście to Karolina Harko, Piotr Lato i teraz na koniec będzie utwór, który też był singlem. Tak, utwór Hamak. Posłuchajmy go w tej chwili na żywo. Muszę w gorącu tarzyć, upał zalewa mi myśl, a w mojej głowie co wrze, żar myśli tło, kto pi mnie, niby zwyczaj. Są dni, a jednak trudno mi z tym, że codziennie goni mnie sny. Odpocznę kiedyś, nie dziś. Może cisnąć stop, potem start. Rakietą myśli mknę gdzieś. Nie zdążę wysiąść, to wiem. Niby zwyczajne są dni, a jednak trudno mi. Że codziennie gonią mnie sny. Odpocznę kiedyś, nie dziś. Ah. muszę wibrować. Karolinko, Piotra, to bardzo dziękuję wam za wizytę w Trójce. Dziękujemy. Dzięki. Karolina Harko, obrazki z letargu wraz z Karoliną Piotr Lato. Na żywo przed momentem zagrali dla nas swój singlowy utwór Hamak. Proszę bardzo, na żywo brzmią równie świetnie jak w studiu, ale jak wspominaliśmy, jeśli ktoś ma ochotę posłuchać raz jeszcze płyty Karoliny, to radzę nałożyć słuchawki na uszy i posłuchać tych niezwykłych planów, które tam dzieją się gdzieś w tle, których na zwykłych głośnikach nie usłyszymy nigdy. Natomiast bogactwo dźwięków na krążku Karoliny jest absolutnie niezwykłe. Dziś praktycznie do końca, jak wspominałem na początku naszego spotkania, głównie panie, bo właściwie prawie wyłącznie panie i kolejne wielkie głosy polskie. Krystyna Prońko, jakiś czas temu, wspominaliśmy zresztą o tym wielokrotnie w Nocnej Polsce, próbowała swoich sił w polskich preselekcjach do Eurowizji, nie udało się, a żałuję, bo jestem ciekaw, jakby międzynarodowa publiczność zareagowała na głos Krystyny Prońko. Tempus Fugit to właśnie ta piosenka, którą przedstawiła publiczności w Polsce, a poza nią dwa wielkie przeboje. Może pisać to palcem po wodzie oraz Psalm o gwieździe. Tu wraz z Krystyną Prońko pojawi się nieżyjąca już Teresa Harenza. Co dzień mnie gonisz, aż czasami brak mi tchu. Posrebrzasz skronie i nie słuchasz moich próśb. Proszę, przestań już rzeźbić moją twarz. Zostaw mnie. Proszę, nie każ mi już odliczać dni. Zostaw mnie. Co dzień mnie straszysz, a mnie ciągle chce się żyć. Poganiasz czasem, kiedy nie chce mi się nic. Proszę, nie mów nic, idź się upić dziś. Zostaw mnie. Samotnej godzinie, gdy wiadomo, że nie może być.

Salmo Gwieździe, z Kolędy Nocki, Teresa Haremza i Krystyna Prońko, a wcześniej Krystyna Prońko w swoich własnych nagraniach w utworach Tempus Fugit oraz Może pisać to palcem po wodzie. Trzy piękne nagrania i dwa piękne głosy przed chwilą, ale tych pięknych głosów nie zabraknie w dalszej części naszego spotkania. Teraz będzie Edyta Bartosiewicz. Na początek Trójki, która pojawi się za moment. Piosenka, którą Edyta przerwała swoje wieloletnie milczenie. Ja kiedy słuchałem tego utworu w domowym studiu Edyty na długo jeszcze przed wydaniem płyty, myślałem sobie, że to musi być wielki przebój. Tak do końca się nie stało, ale kiedy sięgam po tę piosenkę po kilku latach, ciągle mam wrażenie, że to jedna z najpiękniejszych, jakie Edycie udało się kiedykolwiek napisać. Rozbitkowie. Potem troszkę mniejsze przeboje. Pomyśl o mnie oraz ostatni, ale w nie tej zwykłej wersji studyjnej, płytowej, ale w wersji tak zwanej trans wersji. I znów jesteśmy